Basango mboka na mboka masolo ngambo na ngambo ngana lembi ye pesanga mai na mela na zoki ye okosaka ngai oke mission zoko sombanda kona banda lungwa ye babi makayo na bamisusu ye o papa wapi bo moto na yo wapi kodinite wo wapi sincerite wo papa Novandi na yo mwa bambula to yebani pebi zaleli Lelo tiki ngana bana nandako bako lela lela Mabena sali yo papa ngana ebite O papa wo yo mote mai O papa ngana sali nini yo bapangyo O baby selinga imote ma o baby si bolingo O baby singa imote ma o baby si makambo Confia Señor so bwakina mayo Ozali tata na bana misa tope o kanisa lokumo nayo O si o baby sangana sambwenzo mama yeyo na sambwenzo mama kisina yeyo yeyo na sambwenzo bajino kaka yeyo na sambwenzo mama yeyo Koma kosamba kosambisa nzoto pona bambanda na lembiye Pona bambanda inga na zogiye Oye baka tandele okofuta masumu nyoso yo salinga imonza Mokile beti inga ifimbo bambangyo Makile ina nzoto papa Zambe bongo langa imatemba ye Nameka kobosa nao Nameka kobosa na Mama nameka kobosa na Nameka kobosa Tere baba tere baba na zonga mboka Nameka kobosa na Mama nameka kobosa na Mama zonga mboka Nameka kobosa na Mama nameka kobosa na Nameka kobosa na Sanzo topo na bambanda na lembiye Pona bandanda ingana zokiye Oye baka tandele Okofuta masumu nyoso yo salinga ikonza Mokile betinga ifimbo bambangyo Makile inanzo topa ba Zambe bongo langa imotema yeye Nameka kobosa nao Nameka kobosa na tere baba tere baba Nameka kobosa Yo motema mondo mondo na zonga mboka Nameka kobosa yo mambule na zonga mboka Nameka kobosa shunga nameka kobosa na Nameka kobosa Motema e mama yakato samba o mama Mama yakato samba Mapanzo emaleki ngana nzoto ngana nzoto ena mapanzo emaleki ngana nzoto nakufangana kupapa mapona yo sine nasupa ena kupapa mapona yo motema emozoki pota ya suka pota ya suka motema emozoki pota ya suka nalimala matate zanga katena Mama nena kofuta Amande na kofuta yo e Nana sengi boni Nana sengi bongo na sengi bongo na sengi Amande na kofuta yo Nite ya nino koki kopesa balekyo Asosa e Nite ya nino koki kopesa balekyo Oh oh Mote mala yo mame komika ina Me komika ina Mote mala yo mame komika ina Oh oh Soto ya mwana moto e komina balaso balaso Soto ya mwana moto mame komina balaso Oh oh Amandina kofuta yo Mutato, Mutato, Jeroskia Muziki Sia Kituka, Osisi Mepuna Musu Aya, emokine, emokine, Amade